contenido contén linguaxe non adecuado para público infantil e para público do Opus Dei. Rebosante e augardentos. O noso home, xoven e corpulento, desfruta dunha experiencia erótico lasciva ultrasensorial. Ay, a virgen. Sí. Ay, non pares a xor. Experiencia erótico lasciva ultrasensorial e cabreado porque o polvo non lle deixou o telefone e non se despediu. Foi ao demacrado cuarterillo da Garda Civil que, sen saber por qué, asociaba con prostíbulo. Ali, de forma acelerada, mollado en todos os sentidos, entra o noso xoven Forneros a denunciar. Atópase con Manolo, o único Garda Civil da zona. Un pouco bello e aumentando a asociación co prostíbulo, tiña unha colección de revistas porno. Incluso facía un fanzín propio e autoeditado. Ai, Manolo, non sabes o que me pasou? Manolo levántase tentando manter a compostura e desimular a súa erección. Ainda que tampouco viña mal que se lle vira, xa que a súa idade xa se sabe o que din por aí. Tranquilícese e tome asento. Contome acontecido implicados, mentras tomo nota no computador. Pois estaba tomando un baño na praia do lado do faro. Fajo así de noite porque o frío faite forte. Ademais, a praia de noite é unha molle dura, dura. A ver que me perdo. Estaba a facer meus largos cando de repente algo ajarroume a perna. Acariciou-me dunha maneira. El ojo lanzouse a jarrarme a outra perna. Vostedes xa me entenden. Acho que era un polvo xigante e así non parou ata sacarme a miña dignidade. E por onde vou? Sí, xa o teño escrito violación por polvo. Non, trabúcase. Eu o que quería denunciar é que non me deixou maneira de atopalo. Éche igual. O cura da parroquia, por non dicer o papa, non creo que vexa con bo agrado as relacións entre diferentes especies. Se xa non beben as relacións entre as persoas. Sabía que este día chejaría. Sabía que tarde ou cedo eu estaba predestinado a salvar o mundo doutra plaga. Porque un tense que doblar e mirar a morte a cara e dicerlle: e ti, de quen ven sendo? Un ten que dicerlle: Juapa juapa non es, mais tes un pelazo e podería continuar, mas agárdame o meu destino, salvar o mundo dos polvos xigantes. No! Patria mía, en tu cielo azul. Un camiño longo, de volta, escuro. Manolo lembra unhas palabras que lle dixera ao seu pai, con 13 anos. Eu vou ser un heroe, e senón, que me traxe o fondo do mar. Irreflexión de Fornelos, emerxendo dos seus pensamentos, chega ao único sitio onde calquera parvada era escuitada, admirada e elevada ao bule bule do momento, a tasca do pou. Ai, mon, que bon son xos polvos, e que mamóns. Iso vai yo dicer a miña parella que... Polvo, atacouche un polvo. Atacar, atacar, a la folla católica. Que o sexo non é malo, é algo bo casi divino. Que non castrón, nen católica, nen nada, nen polo carallo do papa. Que xa debe estar moi usado. A noso polvo levounos a cadela. Gustaríalle e levaría a dar un paseo. Que a min nada. Sí, gustaríalle paranxer o bandullo. Eu non che sei que iso do psicologismo, nen filosofismo, mas é un conto. O conto do polvo que non quiso ir á feira. Non é un polvo nen bo nen malo. É un polvo que tivo que sobreviver como puido. Tivo que amar con que lle deixaba. Debido ao racismo especial, quer dicer, o racismo entre diferentes especies. Xa dicen que os polvos son bos e bondadosos. Deus salve os polvos. E reflexión despois de pegarse coas mentes rochasas do pobo. Fornelos quería estar perto doutras rochas e reviver a experiencia erótico-lasciva ultrasensorial. Ai, me cajo, ai, ai, a virgen. Sí, sí, ai, ai, non pares a jar.